13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.